حضرات سماعت فرمائیے سورة الحج ترتیبی نمبر ہے 22 اور یہ سورت مدنی ہے اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں آیت نمبر 27 میں حج کا ذکر ہے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اسی سے یہ نام ماخوذ ہے اس سورت کا زمان نزول کیا ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تین آیتوں کے علاوہ پوری سورت مدنی ہے وہ تین آیتیں ہذان خصمان سے شروع ہوتی ہیں اور قتادہ کا خیال ہے کہ چار آیتیں مکی ہیں جن کی ابتدا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی سے ہوتی ہے جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ پوری سورت میں مکی اور مدنی آیتیں ملی ہوئی ہیں جن آیتوں کی ابتدا یا ایہا الناس سے ہے وہ مکی ہیں اور جن کی ابتدا یا ایہا الذین آمنوا سے ہے وہ مدنی اس صورت میں حج کی فرضیت اس کے ارکان و واجبات اور دیگر شعائر حج کا بیان آیا ہے اور اس کے ظاہری اور باطنی فوائد و منافع کا بھی ذکر آیا ہے امام قرطبی نے عزیزی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ صورت ان عجیب صورتوں میں سے ہے جن کی آیتیں اوقات نزول کے اعتبار سے متعدد نوعیت کی کوئی آیت رات میں نازل ہوئی ہے تو کوئی دن میں کوئی سفر میں تو کوئی حضر میں کوئی مکی ہے تو کوئی مدنی کسی کا موضوع جنگ ہے تو کسی کا صلح کوئی ناسخ ہے تو کوئی منسوخ اور کوئی محکم ہے تو کوئی متشابہ پوری سورت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمان نزول کے متعدد ہونے کے اعتبار سے اس کے مضامین بھی متعدد ہیں کچھ آیتوں کا تعلق مشرکین مکہ سے ہے تو کچھ کا منافقین سے اور کچھ کا تعلق صادق الایمان مسلمانوں سے تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنی حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا بڑا شدید ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں قُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيدِ ان کی قسمت میں لکھا گیا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو واضح کر دیں، پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم نے اس پر میہ برسایا تو وہ حرکت میں آئی اور پھول گئی اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دی. ذلك بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور ازراہ تکبر حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکاویں، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا ڈالنے والے عذاب کا ذائقہ چکھائیں گے. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ تیرے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تُو نے آگے بھیجے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے. ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی یہی صریح خسارہ ہے. يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے، یہ ہے گمراہی کی انتہا. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان اللہ يفعل ما يريد. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، یقیناً اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. جو شخص خیال کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اور دوسروں کی طرف رجوع کرے، اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دفع کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اسی طرح کی واضح آیات سے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ یقیناً ہدایت اسے ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان اللہ علی کل شیء شہید. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے حضور سر بسجود رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اور ان سروں پر اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. جسے ان کی کھالیں اور وہ کچھ بھی جو ان کے پیٹوں میں ہے گل جائے گا، اسی طرح ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. جب بھی وہ غم کے مارے جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس حریر یعنی ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں کلمہ طیبہ یعنی توحید کو قبول کرنے کی راہ دکھلائی گئی تھی، اسی طرح انہیں اعلی صفات اللہ تعالی کی راہ کی ہدایت دی گئی تھی۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے برابر کے حقوق رکھے، اور جو کوئی ازراہ ظلم مسجد حرام میں تجربی اختیار کرے ایسے لوگوں کو ہم المناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف و ستھرا رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اسی طرح یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور و دراز مقامات سے پیدل اور چھریرے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ لوگ وہ فائدے مشاہدہ کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقرر دنوں میں اللہ کا نام لیں اور ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس بیت العتیق یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو شخص اللہ کے احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے رب یہاں اس کے لیے بہتر ہے، اسی طرح تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں، لہذا اسنام کی گندگی سے بچو اور فضول اور ٹیڑھی باتوں سے بھی۔ حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں پھینک دے۔ ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ سب امور قابل اجتناب ہیں، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے متعلق ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّن ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ. تمہیں ان سے یعنی قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے ذبح کی جگہ بیت العتیق یعنی بیت اللہ کے پاس ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں. تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، لہذا اسی کے فرما بردار بنو. اور اے نبی، آپ عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ان لوگوں کو جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور صلاح یعنی نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ بنا دیا ہے جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہذا ذبح کے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں کھاؤ، اور قناعت کرنے والوں کو اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. ہم نے انہیں اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھلائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی آپ محسنین کو بشارت دے دیجئے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کی طرف سے دشمنوں کی مدافعت کرتا ہے، یقیناً اللہ خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ تعالی یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا رہا ہے مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور غالب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. یہ وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو صلاة یعنی نماز قائم کریں، زکاة ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ. اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اسی طرح ابراہیم اور قوم لوط بھی. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی پھر انہیں پکڑ دیا، تو دیکھ لو میری سزا کیسی رہی. قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطاکار تھیں انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو اب وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے رب کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے ہزار سال کا ہوتا ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطاکار تھیں، میں نے پہلے انہیں مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا، اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. میرے نبی ان سے فرما دیجئے کہ لوگو، میں تو تمہارے لیے صاف ڈرانے والا ہوں. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. سو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کا رزق بھی. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا تو جب بھی وہ کوئی تمنا کرتا تو شیطان اس کی تمنا میں وسوسہ کی آمیزش کر دیتا، پھر اللہ تعالی شیطانی وسوسہ کی آمیزش کو دور کر دیتا اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق، یا جو شقی القلب ہیں اور یقیناً یہ ظالم مخالفت حق میں دور تک چلے گئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اس لیے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل حق کے آگے جھک جائیں، اور اللہ تعالی یقیناً ایمان لانے والوں کو صراط مستقیم دکھلا دیتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. اور کافر تو ہمیشہ اس سے یعنی حق سے شک میں پڑے ہی رہیں گے حتیٰ کہ ان پر یا تو ایک دم قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا مر گئے اللہ انہیں بہت اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. بات یہی ہے اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوتی تھی پھر اثر نو اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے اور اللہ ہی عالی شان و کبریائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی، یقیناً بڑا مہربان اور ہر چیز سے باخبر۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالی نے تمہارے تابع فرما بنا دیا ہے اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گری نہیں سکتا، یقیناً اللہ تعالی بندوں پر ترس کھانے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر مارتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور در حقیقت انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلتے ہیں، لہذا انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ ہی یوم قیامت تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو ارض و سماوات میں ہے، یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے نہ کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ ہی خود انہیں کچھ علم. ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر چھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے، میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اے لوگو، تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. وہ چاہنے والا بھی ضعیف یعنی کمزور، اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ضعیف یعنی کمزور. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھی. اللہ تعالی بڑا طاقتور، ہر چیز پر غالب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. لہذا صلاح یعنی نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیسا اچھا کارساز اور کیسا اچھا مددگار ہے.